što beše, sinoć fino, točilo se belo vino. Kad je ušla nevolja na vrata, tačno brate, tad sam znao da je cura ono pravo i da će da ode cela plata. To ružica li je? A pre nije, nije. A Marija li je? A pre nije, nije. Kako li se zvala ona mala? Katarina li je? A pre nije, nije. A Milica li je? A pre nije, nije. Kako li se zvala ona mala? Ej drugari, šta je meni amnezija prema ženi? Kako da se setim njenog lika? Sve što mogu da se setim, to je moment kada ode snežaj novca iz mog novčanika. To ružica li je? A pre nije, nije. A Marija li je? A pre nije, nije. Kako li se zvala ona mala? Katarina li je? A pre nije, nije. A Milica li je? A pre nije, nije. Kako li se zvala ona mala? Ružica li je? A pre nije, nije. A Marija li je? A pre nije, nije. Kako li se zvala ona mala? Katarina li je? A pre nije, nije. A Milica li je? A pre nije, nije. Kako li se zvala ona mala? To ružica li je? A pre nije, nije. A Marija li je? A pre